C i D oraz cynku i selenu. Pani, to ma zdrowie. Biorę Rutina C. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina C a Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro nie stawił się na przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa i nie przedstawił usprawiedliwienia. Jutro poznamy stanowisko Lewicy w sprawie wypowiedzi premiera o możliwym zawieszeniu prawa do azylu. Jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów, Kamil L. Budda, jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Zbigniew Ziobro nie stawił się na przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Jej członkowie przegłosowali wniosek do sądu o nałożenie grzywny na byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Ziobro nie przedstawił komisji usprawiedliwienia swojej nieobecności. Do sekretariatu Komisji Śledczej nie wpłynęło żadne nowe zaświadczenie od lekarza dotyczące stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. Jak tłumaczy jej prezydium, oznacza to, że były minister sprawiedliwości jest w stanie wziąć udział w posiedzeniu i wyjaśnić szczegóły stosowania Pegasusa. Pracujemy nad bardzo poważną kwestią, wykorzystaniem systemu do inwigilacji, który powinien służyć do walki z terrorystami, a został stosowany w kierunku polityków opozycji. Powiedziała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka i dodała, że kolejny termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry zostanie wyznaczony na poniedziałek, 4 listopada. No, oczywiście będziemy postępować zgodnie z procedurą. Jeśli w listopadzie Zbigniew Ziobro dwukrotnie nie stawi się na kolejne posiedzenia komisji, wówczas jej członkowie złożą wniosek o jego przymusowe doprowadzenie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Jutro Marcin Romanowski stawi się w prokuraturze krajowej. Będzie przesłuchiwany w związku z zarzutami dotyczącymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Politolog Bartłomiej Machnik mówi, że Romanowski zyskał nowe argumenty do obrony. Doszedł do linii obrony Marcina Romanowskiego jeden zasadniczy fakt, wyrok Sądu Najwyższego, który mówi, kto jest prokuratorem krajowym. Więc zapewne do tej obrony zostanie dodany ten element i będzie negowanie w ogóle zasadności tego, że Marcin Romanowski jest w tym miejscu. Marcin Romanowski jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o nieprawidłowości w zarządzaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości, w tym przekraczanie uprawnień i poświadczenie nieprawdy. Jutro Lewica przedstawi swoje stanowisko w sprawie wypowiedzi premiera Tuska o możliwym zawieszeniu prawa do azylu, zapowiedział to poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela. Prawo do azylu to jedno z podstawowych praw człowieka, a praw człowieka nie da się zawiesić, powiedział polityk. Rozumiałbym, gdybyśmy mieli jeden ze stanów wyjątkowych. To by można było o tym dyskutować, ale dzisiaj uważam, że bardziej było to powiedziane na potrzeby polityczne Koalicji Obywatelskiej. Może wewnętrznych dyskusji, kto ma być kandydatem na urząd prezydenta Koalicji Obywatelskiej, niż skonsultowana propozycja z partnerami politycznymi, którzy stanowią większość parlamentarną. W sobotę premier zapowiedział nową strategię migracyjną rządu pod hasłem odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Elementem nowej polityki ma być czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Jeszcze dziś Kamil L., youtuber znany jako Budda, ma usłyszeć zarzuty. Mężczyzna został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Jak dodała, w sumie zatrzymano 10 osób. Sprawę prowadzi zachodniopomorski pion przestępczości zorganizowanej prokuratury krajowej. Nie udzielamy szczegółowych informacji o tych osobach zatrzymanych. Możemy tylko powiedzieć, że został zatrzymany Kamil L. oraz 9 innych osób, czyli łącznie 10. Po tym, jak zostaną im ogłoszone zarzuty, oczywiście będziemy informować, natomiast... YouTuber Budda był znany głównie z organizowania loterii, w których do wygrania były luksusowe samochody. Jest zgoda unijnych krajów na zaostrzenie sankcji za destabilizację sytuacji w Mołdawii na zlecenie Rosji. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów członkowskich na niecały tydzień przed wyborami prezydenckimi w Mołdawii i referendum dotyczącym wpisania do konstytucji eurointegracji jako strategicznego celu państwa. Objęcie sankcjami oznacza wpisanie na czarną listę i zakaz wjazdu do Unii oraz blokadę aktywów w Europie. Tym razem Unia nałożyła restrykcje na ulubienicę Kremla, Jewgenię Gucuł, przywódczynię autonomicznego regionu w Mołdawii. Na czarną listę trafili też inni przedstawiciele władz tego regionu oraz założycielka prorosyjskiej organizacji Eurazja Nelly Parutienko. Na samą organizację również zostały nałożone sankcje. To sygnał wsparcia Unii Europejskiej dla prozachodnich władz w Kiszyniowie, zwłaszcza że Rosja nasila akcje destabilizacyjne przed wyborami i referendum. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

Ja byłam lekarzem, ja byłam księdzem, wysłuchałam każdego. Ktoś był chory, to mu doradziłam. O polityce, o gotowaniu, o wszystkim. To się po prostu rozmawia, nie? Taksówkarz wystarczy, że wysłucha często, no nie? Bo nie rozwiązujemy żadnych życiowych problemów, natomiast jest gdzieś ta druga osoba, która też jest bezpieczna, bo jest zajęta kierownicą, jakby nie zobaczymy się nigdy więcej, więc łatwiej pozwolić sobie nawet na jakieś uzewnętrznienie swoich dylematów, no nie? Taksówka to nie jest przewożenie tyłeczka z miejsca na miejsce, tylko to naprawdę jest relacja, nie? To naprawdę jest relacja, od samego początku. Nawet jeżeli siedzą i nic nie mówią, to też jest relacja. Dla ludzi, nie wiem dlaczego, ale praca na taksówce to jest takie, wiecie, to już jest takie coś ostatnie, co człowiek może robić. To już są tacy ludzie, którzy do niczego innego w życiu się nie nadają. Każdy by zrobił to lepiej, każdy wie, jak lepiej pojechać i tak dalej, nie? Taksówkarze są wdzięcznym takim workiem do bicia, to znaczy powiedziałbym, wiesz, jeśli przecież możesz się pomylić, no nie? Może być tak, że nie wiem, gdzieś jedziesz, ominiesz zjazd czy coś takiego, czy nawet nie znasz agresu, ustawisz w nawigacji i jest bardzo mało wtedy wyrozumiałości dla taksówkarza, nie? Bo też robię złe rzeczy nieraz, też mi się coś może źle wykonuje, ja tego nie widzę, a moi wrogowie mi o tym przypominają i oni są potrzebni jakoby. Ale znowu, taksówkarza widzisz raz w życiu. Łatwo mu powiedzieć po prostu coś, co mu pójdzie, wiesz, w buty wysiąść zadowolonym z siebie, nie? To fragment wydanej dokładnie rok temu płyty Taxi Łona Konieczny Krupa. Mamy tam całe morze dobrze zaprojektowanych nut, ale mamy też reporterskie nagrania, opowieści taksówkarzy i w tym wszystkim odbijający się świat. No i jak mówiłam, Andrzej Zieliński, Łona jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, z tej strony Adam Zieliński. No, bardzo cię serdecznie pozdrawiamy i chcę zapytać, czy ty uśmiechnąłeś się troszeczkę, kiedy zapytałam cię, czy no, pobawiłbyś się w reportera i teraz w zupełnie nowej roli znalazł się w programie trójkowym? No wiesz co, ja przede wszystkim chylę czoła, ładnie to pomontowałaś, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że Anna dostała ode mnie taki cały zbiór tych materiałów, potajemnie wysłany jej i ona dokonała wspaniałej redakcji. A co dla mnie najważniejsze, bardzo mocno wyeksponowałaś postać Roxiego, czyli Pawła Sierugi, mojego przyjaciela, który jest szczecińskim akcentem na tej całej płycie. Jednym z niewielu naszych szczecińskich rozmówców. Cała reszta jest bowiem z Poznania. I wiesz, ja nie przeczę, że przy pracy nad tą płytą odkryłem jako autor takie narzędzia reporterskie i możliwość używania tych narzędzi reporterskich w pisaniu rapu, ale na miłość boską, zachowajmy jakieś zdrowe proporcje. No to nie jest reportaż, bowiem ja też uczciwie po reportersku do tego nie podszedłem, tylko jeżeli ktokolwiek tutaj solidną dziennikarską robotę wykonał, to przede wszystkim Zuzanna Głowacka, bo wszystkie rozmowy były prowadzone przez Zuzannę Głowacką, część również przeze mnie i przez Budynia, no ale to ona prowadziła te rozmowy i to jej mądre pytania i umiejętność tak mówisz. Umiejętność słuchania doprowadziła do tego, że ja miałem materiał, na którym mogłem pracować. No ja się bardzo cieszę, że ty tak bardzo mocno podkreślasz rolę Zuzanny Głowackiej w tym projekcie, bo Adamie, wyobraź sobie, że zupełnie przez przypadek jest z nami Zuzanna. Tak, wspaniale. Cześć, Zuza. Dzień dobry. Cześć, Zuzanna Adam. Głowacka jest z nami również i to jest, mam nadzieję, jakaś niespodzianka. Myśmy się naprawdę na to nie umawiali. A, no wy nie, ale ja z Zuzanną już tak. Fajnie. Prawda? Tak to mniej Fajnie. Więcej wygląda, bo tak. Od razu wyczułam w twojej opowieści, Adamie, że no właśnie, kiedy mówisz o tych nagraniach, kobieta. To ty bardzo mocno podkreślasz rolę Zuzy i ja chciałabym zapytać i żebyśmy tutaj wszyscy razem opowiedzieli, co się takiego zdarzyło, że te reporterskie opowieści w płycie koncepcyjnej, raperskiej płycie mogły się znaleźć. Zuzanno, bo to był twój pomysł od początku do końca. Tak, ja w ogóle chciałam jeszcze raz przywitać się z tobą, Adam, i powiedzieć, Siema. Że bardzo, bardzo miło jest ci słyszeć, zwłaszcza, że ta płyta wczoraj, nie dalej jak wczoraj obchodziła swoje urodziny. No tak, pierwsze. Żeśmy sobie to wymyślili, tak, żeśmy to sobie wymyślili, że tutaj ten tort odpalimy. Tak, więc tym bardziej jest to dla mnie radosne spotkanie, a pomysł na płytę myślę, że ja nosiłam w sobie już koło 2019 roku, bo wcześniej w ramach różnych moich działań i projektów społeczno-artystycznych, takich jak Pięć Zmysłów czy Festiwal Sztuk Społecznych Opopera, pracowałam już z mikrohistoriami i robiłam już projekty takie, gdzie właśnie reporterską robotę starałam się, żeby przekładać na opowieści muzyczne. Czyli mamy tutaj to słowo klucz, tak? Czyli mikrohistorie, które cię bardzo dawno gdzieś tam zainteresowały i za tobą chodziły. I to nie jest przypadek, że ja teraz sobie tak wymyśliłam, że to jest bardzo mocno reporterska płyta. Reporterska, a może nawet dokumentalna, dlatego że akurat te wersje wywiadów, które znalazły się na płycie, mają również obraz. Pierwsze nasze spotkanie z Adamem odbyło się w 2020 roku, w czerwcu. Wtedy mieliśmy taką taksówkarską wyprawę po Poznaniu i wówczas używaliśmy tylko audiorekordera, ale później już właściwie starałam się, żeby zbierać ten materiał razem z kamerą i jeździł ze mną operator Paweł Jóźwicki. Ale też dzisiejsza ta rozmowa jest szczególna dla mnie, bo mieliśmy też takie trójstronne rozmowy, gdy na przykład razem z Adamem dzwoniliśmy do Bartka Gardockiego, czyli warszawskiego taksówkarza i przez 2 godziny rozmawialiśmy przez telefon. Czyli mamy takie po prostu połączenia tutaj. Warszawa, tak. Poznań, a jeszcze będziemy we Wrocławiu taksówkarsko dzisiaj. Nie wiem, jak to z tego się wytłumaczymy. Ja mam natomiast, Zuzanno, do ciebie takie pytanie i nie wiem, czy ty się zgodzisz z takim moim przeczuciem, ale mam takie wrażenie, że siła płynąca z płyty Taksi to także jest taka siła, która rodzi się z napięcia między tymi prawdziwymi nagraniami, co już przyznajemy, ty jesteś ich autorką, a ubaśniowionymi przez słone tekstami. I że właśnie z tego napięcia rodzi się coś takiego, co jest siłą też tej płyty. My nazywaliśmy to kontrapunktem. Mhm. Pamiętam, że mieliśmy na etapie tworzenia właśnie, bo Adam dokonał montażu tych wywiadów, chciałam to podkreślić. I mieliśmy dużo takich dyskusji właśnie o tym, w jaki sposób te wywiady powinny na płycie pracować. I wydaje mi się, że one właśnie dobrze kontrapunktują, czyli jednak tworzą jakieś napięcie być może. Choć z tą baśniowością, nie wiem, Adam, czy ty się zgadzasz, że twoje utwory są baśniowe? Adam, nie lubię mówić o swoich utworach, z tego co wiem. Tak, ale ja mam w ogóle problem z opisem procesu powstawania tych utworów od strony literackiej, no bo tak uczciwie rzecz ujmując, to gdyby szukać takich punktów, w których te rozmowy się wprost odbijają w tych piosenkach, to tak w połowie się odbijają mniej więcej. To ja operowałem bardziej właśnie, na tym polega nieuczciwość cała moja i szachrajstwo, że ja bardziej operowałem jakimś bardzo swoistym i wyłącznie moim wrażeniem, które wywodziłem z tych rozmów, czasami z wielokrotnego odsłuchania tych rozmów. Ja z panem Hubertem Smulem zaprzyjaźniłem się na długo, zanim go poznałem, bo słuchałem rozmowy z nim przeszło godzinnej, czy tam około godzinnej wiele razy, zanim wpadłem na to, że ten człowiek do mnie mówi o kocyku i że to jest najważniejsza rzecz. Więc rzeczywiście element baśniowy z całą pewnością. Zastanawiam się, ile osób włożyło do swojej taksówki albo do swojego auta kocyk po tym kultowym tekście. No myśmy prowadzili badania na ten temat. Wiadomo. I dzwoniliśmy do różnych zrzeszeń i mamy zapewnienia, że 99% taksówkarzy i taksówkarek już jeździ z kocykami. No i to jest ten prawdziwy sukces. Ja mam taką propozycję również dla państwa, bo numer telefonu Klubu Trójki 22 i 7 trójek. Można od razu stać się bohaterem tej audycji, też takiej reporterskiej na żywo. Michał Matus czeka na taksówkarzy, bo na pewno słuchają, prawda? Zresztą nie wiem, czy wy nie dzwoniliście, żeby słuchali jednocześnie z tymi kocykami, wożąc je. I na tych, którzy w taksówkach na przykład usłyszeli te niesamowite historie, bo wsiadają, a tu leci łona z głośnika. Albo na przykład teraz jest taki zwyczaj, że się podłącza jednak do taksówkarza i do można po prostu słuchać, czego się chce. Czasem via na to Bluetooth, pozwalają. Tak? No, oczywiście. Pewnie, jasne. Więc państwo możecie też być bardzo ważnym punktem tej audycji i opowieści. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek, a żeby pokazać, czym jest płyta Taksi, chociaż pewnie nie ma takich, którzy nie wiedzą i nie słyszeli, to może przyszedł czas na ten jeden, jedyny tekst, który napisał się w czasie prawie że kilku minut, w czasie jednej podróży. No i właśnie, poczujmy, co oznacza reportersko-muzyczna dusza. 10 pytań. nas szybciej minie. Tak, z centralnej części od Kijowa na północ gdzieś z godziny. Co za pytanie, kto by nie tęsknił? No to taka czeska S-klasa, tyle że olej lubi brać. Ja Aleksander, ale mów Sasza, pojadę tędy, będzie szybciej niż w Google Maps. Szczecin od początku, trzeci rok już pobyt na stałe. W porządku, nie obrażam się jak pytają, czemu nie wyjechałem. Z młodszym bratem na zmianę jeździłem, choć szczeniak narzekał, że źle mu. Mamę tu od razu ściągnąłem, jak się tylko zaczęło 4 niedziele temu. No ja byłem gotowy, brat też, jeśli już chcesz wiedzieć. A mama, że obu nie puszczę, nie mam mowy, sami wybierzcie, który z was jedzie. No jak to jak, normalnie jak ludzie, ty weź się zastanów. Usiedliśmy wieczorem, ja i brat, na te symboliczne 100 gramów. Mówię mu, ja pojadę, ty młody zostań z matką, jakby co. A on mruży oczy blade i nic nie mówi i polewa jeszcze po 100. Mądry to jestem teraz, a wtedy brat uciekł o 6. Cały dzień nie odbierał, a wieczorem dał znać, że jest w busie pod Dorochuskiem. Dzwonił z Hersonia przedwczoraj, mówił, że ważne. Jesteśmy, dzięki za przejazd, nie zapomnij dać gwiazdek. Do ostatniego trzasku, tak sobie myślę, 10 pytań. Łona, Adam Zieliński, Andrzej Konieczny, Kacper Krupa. Adamie, no to jest ważne pytanie, bo to rzeczywiście taka chyba najbardziej realna historia, którą na tę muzykę udało wam się przełożyć, prawda? No to tutaj mogę się zgodzić, że to jest reportersko ujęte, ale właściwie to jest też dowód na marność mojego warsztatu, bo ja właściwie po prostu spisałem tę rozmowę, którą odbyłem z tym taksówkarzem, pomijając po prostu w tym tekście moje pytania, żeby słuchacz miał trochę wysiłku po swojej stronie, ale to jest, no właśnie, ta rozmowa trwała 3 minuty i tyle trwa ten utwór. A droga? Jak długo trwała droga, skoro rozmowa trwała? No tak mniej więcej z Arkońskiego do Kany, jeżeli ci to coś mówi. Nic. To jest takie, bo ja wiem, z 7 minut, to było w niedzielę przez rano chyba. Przez połowę milczeliście. Tak, no, przez ostatnie 3 minuty, tak. I to rzeczywiście, ja mam wrażenie, że to jest taki, tego rodzaju milczenie, o którym można powiedzieć, że to jest milczenie na ten sam temat, wspólne milczenie. I to jest najwyższa forma milczenia, którą najbardziej uwielbiam. 22,7 trójek. Pan Ludwik jest z nami. Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Słuchamy. Taksówkarz? Dobry wieczór państwu. Niestety nie. Natomiast miłośnik Łony? Zdecydowanie, tak. Ja chciałem powiedzieć, bo zjechałem specjalnie na bok, bo chciałem taki krótki hymn pochwalny ku czci pana Adama, zwanego panem Andrzejem. No właśnie, w niektórych kręgach. Andrzej Konieczny, to już wiem, skąd się to wzięło, no. Tak, to jest oczywiście absolutnie zrozumiałe, żartuję sobie. Chciałem bardzo, bardzo podziękować nie tylko za tą płytę, bo płyta jest niepowtarzalna, nieprawdopodobna, natomiast chciałem przekazać wszystkim tym, którzy słuchają nas w tej chwili, że ja uważam pana Adama naprawdę za osobę, która absolutnie ukształtowała gusty wielu różnych pokoleń i nauczyła też na pewno wiele osób, w jaki sposób posługiwać się słowem w sposób kreatywny. I niezależnie od tego, czy się chodzi w koszuli, czy w bluzie z kapturem. I to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ogromna zasługa. A ta płyta z kolei mi bardzo oczy otworzyła. I dziękuję za to, bo każda forma takiej reporterki w tym wydaniu jest bardziej niż tylko potrzebna nam wszystkim w przestrzeni publicznej, gdzie czasami po prostu nie mamy czasu skupić się na tym, że wokół nas też są ludzie, którzy wykonują taki zawód, który pozornie, tak jak bardzo ładnie pani wprowadziła, pani redaktor, pozornie niespecjalnie zajmujący, a w praktyce naprawdę bardzo ważny. I za to chciałem podziękować i autorom płyty, i pani redaktor za poruszenie tego tematu w klubie. Tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście to jest bardzo ważne z wielu względów. Bardzo niezwykła opowieść i też no dla mnie osobiście jakieś rozszerzanie pola reportażu. Panie Ludwiku, bardzo dziękuję naprawdę za ten telefon. Ja też, panie proszę. Ludwiku, bardzo dziękuję. Przepraszam, że ci przerywam za dobre słowo. Szalenie mi miło. Mam nadzieję, że pan mnie trochę przecenia, jeżeli chodzi o ten wpływ na gusta paru pokoleń, no bo to jest straszna odpowiedzialność, ale jeżeli chodzi o bluzy i koszule, to ja to doskonale rozumiem, ten dualizm, bo dzisiaj miałem okazję być i w jednym, i w drugim i jest to jak najbardziej właśnie moja bajka. Także bardzo dziękuję panu. Ja raz jeszcze bardzo dziękuję. Wszystkiego co najlepsze. Dzięki. 22 i 7 trójek to oczywiście numer telefonu do klubu Trójki. Trójkowy numer, a tam czeka Michał Matus. Na państwa mikrohistorie taksówkarskie również. Kiedy już mówimy o tym Andrzeju Koniecznym i Krupie, to zastanawiam się, jak te teksty wpływały też na waszą muzykę, na to, jak ta muzyka powstawała. Czy panowie, chłopcy inspirowali się bardzo mocno, wspólnie słuchaliście tych wszystkich nagrań? Jak to było? No oni by na pewno najlepiej o tym opowiedzieli, ale to było wzajemne oddziaływanie na siebie i polegające na tym, że ja trochę błądziłem po omacku, jak nie przymierzając pijane dziecko we mgle, aż do momentu, kiedy usłyszałem muzykę. Tak było na przykład z 10 pytaniami, to ta muzyka. I to naprawdę nie jest żadna kokieteria, tak po prostu jest, że to muzyka u mnie otwiera pewne szuflady i wtedy dopiero myślę sobie, mój Boże, jakie to było proste, przecież to tam leżało od dawna, ale potrzebowałem właśnie muzyki, żeby do tego sięgnąć. Innym razem pracowaliśmy na żywym organizmie, to znaczy na muzyce z dogranym już tekstem i no, nie wiem, na przykład zastrzeżenia Zuzanny doprowadziły nas do tego, może nie zastrzeżenia, ale jakbyś to nazwała, Zuza, takie pewne, nie stuprocentowa aprobata. Dobrze, że nam się tutaj tak uśmiechnęła, bo właśnie teraz chciałam cię wywołać, Zuzanno. W każdym razie chodzi mi o wiesz, który numer, o Obiegnij, prawda? Tak, dokładnie. Obiegnij, no i skończyło się świetnie, także ja ci jestem bardzo wdzięczny za te zastrzeżenia. Ale to po prostu było wzajemne oddziaływanie na siebie różnych elementów. A powiedz, Zuzanno, jak to się stało, że Łonę na chwilę wsadziłaś do taksówki i rzeczywiście kazałaś mu jeździć po Poznaniu? Ja nie kazałam jeździć po Poznaniu. Ja jak zgłosiłam się z pomysłem, no właśnie, i mieliśmy takie pierwsze spotkanie, które odbyło się w Szczecinie pod Netto Areną, gdzie po prostu udało nam się pierwszy raz wymienić jakieś takie pierwsze intuicje odnośnie tego, jak chcielibyśmy wspólnie zrobić te warsztaty i w jaki sposób szukać opowieści. To Adam wtedy wpadł na to, że chciałby wsiąść do taksówki i sprawdzić właśnie też tą optykę. Ostatecznie nie udało się, żeby to była taksówka, bo dość trudno byłoby, żeby zatrudnić kogoś w taksówce na jeden dzień i zdobyć pozwolenia, więc po prostu skorzystaliśmy z uprzejmości znajomego Staszka Homana, który po prostu udostępnił swój samochód i Adam, jeździłeś Uberem chyba, prawda? Tak. Brawurowość decyzji Staszka objawia się głównie w tym, że postanowił i wziął na siebie odpowiedzialność bycia moim pracodawcą przez te dwa dni. I muszę powiedzieć, że to wspaniały szef i świetnie się bawiłem. To chyba w ogóle była taksówka, wiesz, za to już był ten moment, kiedy oni musieli mieć te koguty, więc ja tak, właściwie dokładnie. Już jeździłem taksówką. Dość, że wszystko odbyło się w zgodzie z prawem i ale co to jest, mój Boże, to ja dwa dni jeździłem na tej taksówce i nie jeździłem w nocy, więc brakuje mi po pierwsze pewnej takiej długości tego doświadczenia, a po drugie, no właśnie jego istoty, czyli tego, żeby się poruszać w nocy, bo umówmy się, drogie panie, taksówkarz to jest najbardziej dżarmuszowy zawód na świecie. Nie dość, że całe godzina życie, wilka, tak? Tak jest. Nie dość, że spędza w nocy ten film mu się przewala przez te szyby, no to jeszcze w barze Ugosi Poznańskim o 20:00 ci nocni taksówkarze spotykają się na śniadanie, na które składają się, uwaga, kawa i papierosy, więc czy można sobie wyobrazić bardziej dżarmuszowe zajęcie niż bycie nocnym taksówkarzem? A czy oni snują tam opowieści właśnie? Bardzo mocno i chętnie. Te opowieści... Ja miałem pewien kłopot z tymi opowieściami, bo one same w sobie wydawały mi się taką pustą troszeczkę formułą, którą oni sprzedają tu i ówdzie. Ale najfajniejsze opowieści znalazły się, czy to na wkładce tej do naszej ostatniej płyty, do wersji deluxe. Tam jest dosyć sporo tych opowieści. Czy w tych skitach też się trochę pojawiają, ale wydaje mi się, że tam jest dużo dobra i oni oczywiście nic innego nie robią, tylko opowiadają. To jest skarbnica tych opowieści. A jeszcze zgrupowanie takich taksówkarzy, jakich się zbierze parę osób przy takim stoliku. Potem się uruchamia jedna wielka opowieść i wspomnienie, że kiedyś to było, wiadomo. Ale no właśnie, zaskoczyliście mnie tutaj państwo tym tematem i takim zróżnicowaniem taksówkarze Uber, bo ja aż tak na przykład wnikliwej jednak nie miałam takiego wnikliwego wejrzenia w tę rzeczywistość. No i w takim razie posłuchajmy może nawet panie taksówkarki, jak one wprowadzają ten konflikt między tymi, którzy na taksówkach, a tymi, którzy w Uberach. No czułyśmy się jak takie rodzynki, bo było nas niewiele. Tylko pamiętam, że na przykład dzieci, jak powiedziały w szkole, że mama jest taksówkarką, to dla nich, to dla tych dzieci w tej szkole, to było takie zaskoczenie, bardziej niż jak ojciec jest architektem czy lekarzem. Nagle się okazało, że ta taksówkarka robi większe wrażenie na innych dzieciakach, nie? Że to jest ktoś, nie? Takie też fajne. Dla mnie oczywiście. Stopniowo dochodziły dziewczyny, tak? I w tej chwili to już, no bym powiedziała, nawet chyba 1/3 to już są kobiety. No, dużo jest. Nawet dzisiaj jechałam do pracy i za mną jechała pani, ale pani była z Ubera. Tak. Więc nie przyglądałam się specjalnie. Och, i tu mamy w tej opowieści, takiej krótkiej i niezwykłej, w tym tonie głosu, mamy no nie dosyć, że długi wywód dotyczący kobiet w taksówkach, no ale w tej barwie na samym końcu, nie wiem, czy wy czujecie podobnie. No ba, więc nie przyglądałem się za bardzo, oczywiście, nie, naturalnie. Wszystko wiadomo. Myśmy to usiłowali zapisać, to właśnie tę krótką wypowiedź pani Gosi. Nie jestem pewien, czy nam się udało oddać całe bogactwo jej interpretacji. Dobra, o co chodzi w tym konflikcie i dlaczego on dla twojego przyjaciela no jest jednak budynia, był jednak takim przykładem no, tego, co dzieli nas wszystkich, tak? Czyli w tym małym społeczeństwie, jakim jest społeczeństwo taksówkarzy, jeszcze nastąpił taki podział, jak to my się w Polsce dzielić lubimy. Przepraszam, bo ja właśnie nie bardzo wiem, kto jest adresatem tego pytania. Adamie, ty. Aha, no więc... Wylosowałeś to ja, pytanie. Ja wiem tyle, ile widziałem i tyle, ile usłyszałem. Oczywiście, że każdy wie o konflikcie między taksówkarzami, a kim właściwie, a jeżdżącymi w tych aplikacjach. No oni teraz też już są taksówkarzami. No, ale akurat, kiedy myśmy robili ten projekt taksi w 2020 roku, to był ten wielki przełom, że ci uberowcy się stawali taksówkarzami. Chociaż pewnie zdaniem starych taksówkarzy nigdy się nimi nie stali, bo są z zupełnie innego pokolenia i mają pewnie zdaniem starych taksówkarzy inny etos pracy. A myśmy mieli taką, dzięki kalendarzowi ułożonemu przez Zuzannę Głowacką, mieliśmy taki specyficzną możliwość obejrzenia sobie wszystkiego pod lupą, bo rano byliśmy w zrzeszeniu, starym zrzeszeniu taksówkarskim, a po południu byliśmy u Staszka Homana właśnie w All Right 24 i mogliśmy porozmawiać z obiema tymi grupami na bardzo krótkiej przestrzeni czasu. I to nam dało następujące wnioski. Oni są bardzo podobni, ci ludzie, tylko po prostu o sobie mało wiedzą, bo w ogóle ze sobą nie rozmawiają. I to jest konstatacja nie nasza, a jeżeli nasza, to dlatego, żeśmy uważnie słuchali Jacka Budynia, bo to on pierwszy i on najmocniej ten konflikt usiłował rozpracować. Jego to strasznie bolało, że naprawdę bolało go. To, że między taksówkarzami, a tymi młodymi ludźmi jeżdżącymi na aplikacjach jest taka przepaść i taka wojna, bo on no, najwidoczniej z całą swoją wrażliwością wyczuwał, że to jest tak naprawdę bardzo niedaleko. Ci ludzie mają do siebie, tylko z wielu powodów nie chcą lub nie mogą tego kroku w swoją stronę zrobić. No właśnie i to jest coś, co tutaj dla mnie też jest bardzo bliskie pracy każdego reportera, każdej reporterki. Jak to mówi Małgorzata Szejnert, kluczem do rozmów jest ciekawość drugiego człowieka. Jeśli go posłuchamy, to tyle tych rzeczy wspólnych gdzieś tam blisko nas się nam pokazuje i to jest chyba najważniejsze. I właśnie czy ty to odkrywałeś i czy ty, Zuzanno, bo teraz do ciebie pytanie też je możesz wylosować. Widzieliście to w tych rozmowach, że to poznawanie tego innego z dużej litery jest tutaj kluczem? Zuzanna. Myślę, jak odpowiedzieć na to pytanie. No, dla mnie, ja przede wszystkim nie chciałam, układając te wszystkie rozmowy, dotykać tego konfliktu, a nawet o nim na początku nie wiedziałam. I no tutaj, właśnie, ja nie wiem, czemu Adam mówi, że wszyscy wiedzą, albo wiedzieli. Tak, nie wiedziałyście, naprawdę? Nie, ja nie wiedziałam. O tych protestach taksówkarzy, wiesz, we wszystkich miastach dużych. Tak, ale to wiesz co, to protesty inaczej. Dla mnie są na przykład jednak innego rodzaju wyrazem niż taka niechęć, którą można było usłyszeć tutaj autentyczna w głosie bohaterki, prawda? Tylko, to nie jest niechęć, wydaje mi się. To jest trochę nieznajomość tej drugiej osoby. No, Okej, możemy to nazwać niechęcią, ale będzie to uproszczenie, wydaje mi się. Takie trochę. Ja po prostu w momencie, kiedy przyszedł mi do głowy pomysł na ten projekt, to miałam w tej głowie trochę coś innego, że myślałam sobie po prostu o tym, że taksówkarze, taksówkarki są skarbnicą historii, że są taką soczewką społeczną, że to są osoby, które mogą po prostu powiedzieć coś o tych pasażerach i pasażerkach, o tym, kto jeździ na tylnej kanapie. A to jest coś, co zrobił Bartek Gardocki w swojej książce Kurs na ulicę Szczęśliwą. Natomiast w trakcie trwania tego projektu i właściwie już pierwszego dnia okazało się, że nie można opowiedzieć tej historii, pomijając właśnie tego konfliktu, bo to było najbardziej żywe akurat w tamtym momencie, dlatego że właśnie zmieniało się prawo. No i właśnie tutaj objawia się ta reporterskość, bo po prostu podążyliśmy dokładnie za tym. Tak. Że to wydało się wtedy bardzo, bardzo ważne, a w miarę jak zbierałam później kolejne te wywiady, to coraz bardziej Adam, przekładając to na muzykę, wchodził właśnie starał się odpowiedzieć na to pytanie, kim są właściwie taksówkarze. O, Adamie, to jest bardzo ważne pytanie. No to proszę bardzo. Ja bym aż tak daleko nie szedł. To znaczy, jeżeli mogę tutaj z punktu widzenia autora dodać, no proszę. To też bez przesady z tym, wiesz, z tym odpowiadaniem na pytanie. Ja po prostu, wydaje mi się, że ciekawość była kluczowa. W tym sensie, że i ciekawość ciebie, Zuza, doprowadziła do tych rozmów i pozwoliła brnąć przez te rozmowy. I pewna ciekawość też cechowała wszystkich twoich rozmówców i wszystkich naszych rozmówców, bo jednak ci, którzy w ogóle nie byli ciekawi drugiego człowieka, pewnie ci odmawiali. Czy ktoś ci odmówił w ogóle? Tak, dużo było osób, które odmówiło, bo na przykład po prostu nie czuło się w wywiadach, albo że to były zbyt mocne historie, bo ja też pamiętam na przykład, zanim jeszcze był czerwiec 2020, to był też taki epizod, kiedy panowie prezesi Super Taxi zaprosili mnie i Ewelinę Hatłas na takie zebranie zarządu. To się odbywało chyba w maju czy kwietniu i tam miałyśmy możliwość zrobienia takiego pierwszego 15-minutowego materiału i jeden z pierwszych taksówkarzy, którego spotkałam, opowiedział mi historię taką jak z krótkiego filmu o zabijaniu. Ja bardzo chciałam później, żeby ten wywiad pogłębić, ale to po prostu było zbyt mocne, więc no to zostawiłam. Natomiast to był jakiś taki jeden z tych mrocznych kolorów i taką kartę odkryłam w ogóle na samym początku. A coś, co chciałam dopowiedzieć jeszcze wcześniej, to że podążanie za tym procesem i za tymi historiami i to poszukiwanie ostatecznie też doprowadziło do tego, że na sam koniec powiedzieliśmy sobie z Adamem, że to nie jest płyta o taksówkach. No właśnie, Adamie, to no, ja właśnie, dobra, to ja chętnie wyjaśnię. No, ja w pewnym momencie po prostu, ja nigdy nie chciałem zrobić płyty o taksówkarzach. To jest tak, że dzięki zrządzeniu losu, zrządzeniu losu miałem możliwość sięgnięcia do pewnych innych środków wyrazu niż zwykle i chciałem trochę opowiedzieć o współczesności. I to jest coś, co z całą pewnością istniało we mnie na dużo, długo wcześniej. Natomiast no, znalazłem sposób, żeby opowiedzieć o tej współczesności i o takim specyficznym polskim, typowo polskim, wydaje mi się, chociaż to nieprawda, no, wydaje mi się, że w ogóle Słowianie tacy są, że to są wspaniali, czuli, wrażliwi ludzie, ale często są schowani za podwójną gardą i za tą taką właśnie wschodnioeuropejską poker face i za tą taką gburowatością często. I wydawało mi się, co zresztą trochę się potwierdziło, że taksówkarze często tak mają właśnie, że nie są najserdeczniejsi przy pierwszym kontakcie. To się dopiero później okazuje. Natomiast przy pierwszym kontakcie są bardzo ostrożni, trochę właśnie po wschodnioeuropejsku. I to jest coś, co się tak naprawdę przebłyskuje w wielu piosenkach z tej płyty. Właśnie ta cecha. I to jest i w Kocyku, i w, nie wiem, i jeszcze w innych piosenkach, że tam jest dużo czułości. I to naprawdę nie chodzi o taksówkarzy. To bardziej chodzi o nas wszystkich. I o to taksówkarze są tu i teraz. I to też jest fajna rzecz, żeby opowiadać o czymś bardzo aktualnym i współczesnym. I to jest najwspanialsza cecha każdego dobrego reportażu, że on jest o tym, o czym jest, ale jeszcze o czymś zupełnie innym. I o współczesności właśnie. To ja teraz mam dla was obojga niespodziankę tak na koniec, żeby można było głośno i wyraźnie wypowiedzieć słowa kiedyś to było. Magdalena Skawińska ze studia dokumentu i reportażu nagrała taki szczególny reportaż Taksi dla kulturalnych. Wsiadła do wrocławskiego, teraz łączymy ten Wrocław, Fiata i jakby odnalazła tam cały wszechświat. To na zakończenie Klubu Trójki audiodokumentu dzisiaj. Posłuchajmy. Ścisłe centrum Wrocławia. Słupek z tabliczką taksi i tylko dwa samochody w kolejce. A jeszcze nie tak dawno stał tu charakterystyczny Fiat 125B. Szary, duży Fiat. Z tabliczką dla kulturalnych, nie dla idiotów. To się ludziom podoba. Tylko kulturalnie ze mną jeżdżą, idioci do mnie nie wsiadają. Za kierownicą siedział Jan Zajączkowski, jeden z najstarszych wrocławskich taksówkarzy. Niestety, już nie ustawia się w kolejce, a mi zebrało się na wspominki. Ja tu mam dużo czasu, wie pani, do słupka mam jeszcze daleko. I podjadę kawałek. Do mnie to czasem ktoś wsiądzie raz dziennie, a czasem się nie załapie. Stoję tu 5 godzin i 6 i jadę do domu. 5 godzin i kursu nie ma? Do Fiatem już nie chcą jeździć, wie pani. Takie fury wypasione to stoją. Wybierają, wie pani, kolory nawet wybierają. Jakiś miłośnik czasem się trafi taki, co starym samochodem chce jechać, no to się jedzie. Koledzy taksówkarze to rzeczywiście mają nowoczesne samochody. A, wszystko mają wypasione, tylko ja taki jestem jeden. 52 lata taksówkuję, tylko 4 samochody miałem. 2 Warszawy najpierw, a to jest drugi Fiat. Jak się zaczęło? A, proszę pani, przypadek sprawił, bo jeździłem ciężarowym samochodem, ale taki taksówkarz kiedyś podjechał do mnie i mówi, czy bym chciał na taksówce. No to się zgodziłem. A później w MPK jeździłem taksówką też, bo to były taksówki w MPK. A później z kolegą ze spółki kupiliśmy samochód. A zleciało. Kiedyś to mi się to bardzo podobało. To w 52 roku miałem już prawo jazdy. Później jak tu do Wrocławia przyjechałem w 61, no to właśnie zacząłem na taksówce. wiele ludzi ma jakieś powołania, prawda? Jeden ma to, drugi tamto. Panie dziennikarki, dobra robota, ciekawa. Mamy coś wspólnego, pan z ludźmi, ja z ludźmi. Tak, tak, no właśnie na taksówce z ludźmi ma się do czynienia. Teraz to jest mało się jeździ, ale kiedyś to dużo pasażerów się miało. To rozmawiało się na różne tematy, tak żeby było to dosyć ciekawie. No, niektórzy jak na spowiedzi u księdza się tyle nie powiedzą, co w taksówce powiedzą. Kiedyś tak mi się zdarzyło, że taki facet mi opowiadał i z żoną jechał. I żona mówi, no już wysiądź, bo tu czas to pieniądz, a ty tu gmarudzisz. No jeszcze wyjął 5 zł, mówi, to jeszcze 5 zł, jeszcze sobie pogadamy. Tak ludzie mają czasem potrzebę wypowiedzenia się. Taka ciekawa robota. Co pana przywiało do Wrocławia? Taka treska. Poderwałem taką tereskę, przy ona mnie poderwała nad morzem, no i mnie tu zaprosiła. A w ogóle to się urodziłem koło Torunia, ale mieszkałem w Kamieniu Pomorskim długo. No i stamtąd przyjechałem i już to na stałe, w 61. Ale z tereską się rozstaliśmy później, były inne. Przychodziły do taksówki, siadały z przodu, tak jak pani tu siedzi, tymi mini spódniczki miały, no tak się prowokowały, to ja propozycje robiłem. Zapraszałem na kurczaka, bo byłem takim mistrzem smażenia kurczaków. No a później do rana zostawały, niektórzy się zakochują, się żenią, no ale to już ich sprawa jak się... A ja chciałem być wolny. Taki byłem dosyć przeciętny. Ja pani, jak się jest bardzo przystojnym, to nie jest dobrze, bo wtedy się jest zwierzyną, a nie myśliwym. A jak się takim jest przeciętnym, to się jest myśliwym, a nie zwierzyną. Ja byłem tym myśliwym. A teraz? Siedzę w domu sam, przy telewizorze albo przy komputerze. Niektórzy są żonaci, co? Ma żonę, z którą się kłóci i się męczy. No to ja sam się męczę. Odjedziemy. No to radiowe odjeżdżają. No, a nie radiowe, też postoją sobie. Wie pani, to jest tylko robota dla cierpliwych bardzo. Czy ten pana Fiat to jest jedyny Fiat we Wrocławiu? Jeżeli chodzi o taksówki, to już co najmniej od 10 lat tylko ja jestem. Kiedyś to takich było kilkaset takich taksówek we Wrocławiu, a teraz tylko ja. Mógłbym sobie nawet jakiś lepszy samochód kupić, ale nie chcę, po co. Tanio można kupić taki używany samochód, ale z kolei części później do niego to są drogie. No, pierwsza Warszawa to był Garbus. To z kolegą na spółkę kupiliśmy, bo ona przejechała ponad 1 000 000 kilometrów, bo wtedy to się jeździło cały czas. Takich ciekawych klientów to nie było. Jeden taki był, to bardzo dawno temu, Zbyszek Cybulski, taki aktor. Jechał tam spod tej wytwórni filmów do kawiarni Sezam. O czym rozmawialiście? A niewiele, bo on był tak trochę, był pod wpływem alkoholu, on często bywał podobno. Kiedyś to dlatego, jak się ktoś śpieszył, to jechał taksówką, bo teraz to jest też tak, że pieszo zajdzie, niż taksówką zajedzie, wie panie, bo już mi się tak zdarzyło, że staliśmy w końcu tym pasażerem i panie, to ja panu zapłacę, bo ja pewnie już dojdę na piechotę, bo nie dojedzie. No tak było, ale dawniej to taksówka była po to, żeby się pośpieszyć właśnie. Zwłaszcza rano ludzie jeździli do pracy. Ja to wstawałem o 6 rano, tak do 8 to się jeździło non-stop, bo ludzie do pracy jeździli. Lata 60., jeszcze na początku 70. to tak było. Normalni robotnicy, wie pan, jeździli. Taki pafarak był, to tam się jeździło. Tych innych takich zakładów pracy, to dosłownie od 6 rano do 8 to cały czas ktoś jeździł. Przeważnie tylko do pracy śpieszyli. Tak było, po prostu ludzie stać na to. Samochodów swoich nie mieli, korzystali z taksówki. No. Po południu było odwrotnie. Jeździło się ze Śródmieścia na peryferia, już do domu ludzie wracali. Też z pracy taksówkami wracali. Kursów dziennie się robiło około 30, ponad 30. A teraz jak dobrze idzie, to jeden kurs robię dziennie. Taka różnica, wie? Pod koniec lat 80., na początku 90. to się zmieniało, jak już ta przemiana ustrojowa nastąpiła, bezrobocie się zrobiło, a jak się zrobiło bezrobocie, to dużo ludzi na taksówkę poszło i było za dużo taksówek, tak jak jest do tej pory właśnie. Ale ja dosyć miałem szczęście, bo mówię po angielsku. Gdzie się pan języka nauczył? No sam. I'm self-educated. I've bought a record. and a book, and I was learning at home. At home? And here in taxi I also was staying. I forgot how to call it, but I speak some English. It was 50 years ago, but I remember a little yet. I was about 30 years old, but now I am 81 old. To mam napisane nawet, driver speaks English. Czasem się trafi ktoś taki, kto potrzebuje, a w ogóle to z powodu angielskiego to zarobiłem ładne pieniądze. To było na końcu lat 80. takich, poderwałem tu Nowozelandczyków. Jeździli ze mną ponad 2 tygodnie po Polsce. Zrobiłem z nimi 6 tysięcy kilometrów i zarobiłem $850, a Fiat kosztował nowy w Peweksie $1400. Zdarzają się jeszcze kursy za miasto? Teraz nie. Ci tu są niemiecki język znają. Tam no, stoi taki jeden Fritzowa. Nazywali. Oni za Niemcami latają i jak się im jakiś Niemiec trafi, to na jakąś wioskę jadą, bo Niemcy tu przyjeżdżają czasem i odwiedzają swoje miejscowości. Chociaż to już teraz podobno jest dość rzadko, ale kiedyś to się dosyć często trafiało. Nie żałuje pan trochę, że się pan niemieckiego nie uczył? No, po niemiecku dogadam się, ale bardzo słabo, bo wie pan, w czasie wojny to u takiego niemieckiego Bauera byłem chłopcem od gęsi. Musiałem po niemiecku z nimi rozmawiać i oni do mnie po niemiecku mówili. Mieszkaliśmy na wsi, no i właśnie ojciec pracował tak jak przed wojną pracował, to za Niemców też pracował na drodze przy robotach drogowych. Kamieniarzem dalej był. No a matka właśnie pracowała u tego farmera niemieckiego. Czy wojna zaczęła, to miałem 7 lat, a później już miałem 10-12. No i właśnie mnie wzięli do gęsi, żebym gęsiami się opiekował. Bo jako chłopak do krów to byłem za młody, ale jako chłopak do gęsi, chociaż te gęsi to były gorsze niż krowy, bo nieraz się rozbiegły po polach i trzeba było je wyłapywać. Ja pamiętam, chleb to był rarytas w tym czasie. Oni mi tam dawali jeszcze te Niemcy, ale musiałem po niemiecku poprosić o kromkę chleba. Frau Zilz bitte Stickbrot mit Butter. A, Shane, ja, bitte. No i dała mi właśnie kawałek chleba z masłem. No ale to się dość rzadko trafiało. Jak miała dobry humor, a jak nie miała, to mi nie dała nic. Stoimy już prawie 2 godziny i dopiero jestem trzeci w kolejce. Wie pani, kiedyś było tak, że jak się stało na postoju, nie było dużo taksówek, to się wychodziło, się rozmawiało, a teraz to oni siedzą w samochodach, bo muszą radia słuchać. No jak galernik przykuty do łodzi był kiedyś, tak teraz taksówkarz przykuty do taksówki, bo musi radia słuchać. Nie ma tej więzi między wami, taksówkarzami? Nie, już nie taka, nie tak jak dawniej było. Kiedyś nawet się znali. Był taki zwany encyklopedia. Już go dawno nie widziałem. On nawet znał życiorysy taksówkarzy. Się tak interesował taksówkarzami, że wszystkich wiedział, jak się który nazywa, jaki ma numer, skąd pochodzi. Józek encyklopedia. A jest jakaś etyka zawodowa? Kiedyś była, teraz już nie ma. Taksówkarzowie wilkie. Każdy tylko patrzy, żeby pasażera wyrwać. I nie. Ale są tacy, że są kulturalni wobec siebie. Jak bywało, jak w nocy jeździłem nieraz i tam któryś przysnął w nocy, to go podepchnęli go, nie, albo go obudzili, albo go podepchnęli, nikt go nie ominął. A teraz to jak zostawię samochód, to mnie omijają. Ale to dość rzadko, bo ze względu, że mnie znają. Jedziemy. Na cień się łapiemy. No jeszcze nie pełny cień, ale będzie niebawem. Można otworzyć, to by będzie. Kiedyś były zasady, to żeby ominął taksówkarz taksówkarza, to było nie do pomyślenia, wie pani. Później nikt by mu ręki nie podał. A było tak, że wie pani, taksówkarzom odbierali koncesje, byli takie cwaniaki, że wozili pasażerów za wyższą cenę, wyłapywali takich taksówkarzy i odbierali im koncesje. Szczególnie na dworcu głównym, tam wsiadało takich 2 ormowców przebranych za wieśniaków i tam się kazali wieźć do klinik. No to tam taksówka zawiózł, zamiast 10,50 tam wychodziło, to oni mówili 20 zł. No to oni proszę dokumenty, spisali dokumenty, już pan taksówką nie jeździ. No i się bali taksówkarze, dyscyplina była. No a teraz taka wolna amerykanka jest.